Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarek. Dzień dobry, wtorek, 18 lipca, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka. W Sejmie debata, wieczorem spotkanie prezydenta z marszałkami obu izb parlamentu. Chodzi o zmiany w Sądzie Najwyższym, które chce wprowadzić PiS. W tym serwisie Trójki także o odwołaniu wysokiej rangi oficera Wojska Polskiego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna chciał umówić się na seks z nieletnią. Firmy zatrudniają i płacą coraz więcej, wynika z danych, które podaje GUS. Posłowie opozycji zgłaszają wnioski o przerwę, ale obrady na razie trwają i na sejmowej sali nie brakuje emocji. Tematem dyskusji jest projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Przedstawiciele PiSu i rządu przekonują, że planowane zmiany pozwolą na uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości. Opozycja i przedstawiciele KRS-u czy Sądu Najwyższego wskazują, że propozycja narusza trójpodział władzy i konstytucyjne gwarancje niezależności sędziów. W Sejmie tę debatę obserwuje Karol Darmoros, z którym mamy połączenie. Karol, ta debata może potrwać jeszcze bardzo długo. To mogą być długie godziny w Sejmie. Do głosu zapisało się bowiem ponad 160 posłów. W trakcie dyskusji poseł PiSu Stanisław Piotrowicz, uzasadniając konieczność zmian w Sądzie Najwyższym, powoływał się na jeden z artykułów Konstytucji. W odniesieniu do Sądu Najwyższego w ustępie 5 stwierdza, że sędziów w razie zmiany ustroju wolno przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku wolno. Poseł PO Borys Budka mówił jednak, że projektowane przepisy nie przyspieszą rozpatrywania spraw w Sądzie Najwyższym. Jak można oszukiwać Polaków, że Sąd Najwyższy będzie działał lepiej, jeżeli zmniejszacie o połowę liczbę sędziów? A Jerzy Jachnik z Kukiz 15 ocenił, że proponowane zmiany będą służyły partiom, a nie obywatelom. Robicie po swojemu, walicie walce, rozjeżdżacie wszystko, za chwilę będą następni wszystko zmieniać. A jeszcze wam powiem jedno, a jak się tak przypadkowo z jakichś powodów nagle władza zmieni, to co wtedy będziecie robić? Opozycja chce zatem odrzucenia projektu. PiS zapowiada natomiast kontynuację prac i wniesienie poprawek w komisji sejmowej. To była relacja z Sejmu. Karol Darmoros, dziękujemy. Wieczorem prezydent Andrzej Duda spotka się z marszałkami Sejmu i Senatu. Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, rozmowa ma dotyczyć ustaw związanych z sądownictwem, a szczególnie ustawy o Sądzie Najwyższym. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Z nieoficjalnych informacji naszego reportera wynika, że zatrzymany przez grudziąckich policjantów mężczyzna, który chciał umówić się na seks z 14-latką, to wysokiej rangi oficer Wojska Polskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej w bardzo krótkim komunikacie podało, że ze stanowiska odwołany został szef sztabu Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu. Sprawą zajmuje się Marcin Doliński. 52-latek wpadł w ręce policji w jednym z marketów, kiedy czekał na umówione spotkanie z niepełnoletnią dziewczyną. Mężczyzna był zaskoczony, bo na umówione miejsce nikt nie przyszedł. Tak działa tak zwany łowca pedofilów, który podszywa się w sieci pod osoby małoletnie. Sprawę prowadzi teraz żandarmeria wojskowa. Decyzją ministra obrony narodowej pułkownik został zdjęty ze stanowiska i przeniesiony do rezerwy kadrowej. Polskie Radio PiK, Marcin Doliński. Płace i zatrudnienie w górę. Na to wskazują najnowsze dane GUS-u. Według nich średnie wynagrodzenie brutto osób pracujących w firmach wyniosło w ubiegłym miesiącu dokładnie 4508,08 zł. To o 6% więcej niż w tym samym czasie rok temu. O 4,3% w ujęciu rok do roku wzrosło zatrudnienie. Jak mówi główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki, te dane potwierdzają dobrą sytuację pracowników na rynku pracy. Utrzymuje się stosunkowo wysoki wzrost zatrudnienia. Co więcej, przedsiębiorstwa wskazują na to, że ten trend będzie jeszcze kontynuowany w kolejnych miesiącach. To, co może zmienić tą sytuację, to sprawa chętnych poszukujących pracę. Tych osób jest coraz mniej. W tej sytuacji dynamika zatrudnienia może w kolejnych miesiącach powoli zaczynać się obniżać. A dane GUS-u dotyczą firm, które zatrudniają co najmniej 10 osób. 7 lat od zaginięcia 19-letniej wówczas Iwony Wieczorek. Nadal nie wiadomo, co stało się z dziewczyną. Mimo dziesiątków przesłuchań, analiz kryminalnych, weryfikacji hipotez i setek opinii biegłych. Iwona zaginęła, gdy wracała nad ranem z dyskoteki. Ostatni raz widziano ją na bulwarze wzdłuż morza w Jelitkowie. Mówi jej matka Anna Rębas. Tak na dobrą sprawę po tych 7 latach, to ja wiem tyle, ile wiedziałam tydzień po zaginięciu Iwony. Do mnie nie zadzwoniła policja i powiedziała: pani Iwono, no w końcu mamy coś. Mamy kolczyk, mamy but, cokolwiek. Nie, czegoś takiego nie ma. Policja mimo formalnego umorzenia sprawy nadal szuka Iwony Wieczorek. Bez efektu, przyznaje Michał Sienkiewicz z Komendy w Gdańsku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dziś przyznaje emerytury w oparciu o podniesiony wiek emerytalny. Dopiero od 1 października będziemy mieli obniżony wiek emerytalny. Trudno więc, żebyśmy operowali wiekiem, który jeszcze nie wszedł w życie. Pytanie, po co wprowadzać w błąd i po co marnować pieniądze na wysyłanie tysięcy informacji, skoro wiadomo, że za chwilę będą już nieaktualne. O tym za godzinę. Rodzina jest ważna. To już tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterem będzie wybitnie utalentowany młodzieniec. Jakieś urządzenia elektryczne, to rozbiera to wszystko na kawałki. Ze złożeniem tam na początku to było dość trudno. Wjeżdżałem do dziadków. Dziadek jest nauczycielem fizyki, a babcia matematyki. Dziadek uczył mnie podstaw budowy obwodów elektronicznych, elektrycznych. To się tak naprawdę chyba zaczęło wtedy. Ta pasja techniczna, ta pasja do przedmiotów ścisłych. Rodzina jest ważna. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Grupa Ride, piosenka Kali, to jest nasza piosenka dnia, a już za chwilę relacja z Sejmu. Tu Trójka, 14 minut po 16, przenosimy się po sąsiedzku do Sejmu. Zapraszamy do Trójki. Myśliwiecką do góry. A w Sejmie gorąco posłowie debatują nad projektem poselskim autorstwa PiS w sprawie Sądu Najwyższego. Ustawa trafiła do Sejmu tydzień temu i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywają, że chcieliby ją przyjąć jeszcze w czasie tego posiedzenia. W Machu Przywiejskiej jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariusz, który od rana przysłuchuje się dyskusji nad tym projektem. Było gorąco, jest gorąco. Jakie są szanse na to, że ustawa zostanie przyjęta jeszcze na tym posiedzeniu? No, wszystko zależy od tego, jak dalej potoczą się prace nad projektem. projekty, no a wygląda na to, że trochę te prace jeszcze potrwają. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przyznał, że Izba Wyższa może się zająć ustawą już jutro, a to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo poważnie myśli o tym, by Sejm jeszcze dziś przyjął ten projekt. Dlatego też ustawa trafiła pod obrady w ostatniej chwili. Posłowie o tym, że to dziś odbędzie się pierwsze czytanie projektu, dowiedzieli się rano. Mówił na chwilę przed rozpoczęciem posiedzenia Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Mamy do czynienia nie tylko ze zmianą daty wcześniej ustalonej czy proponowanej przez marszałka, ale także słyszymy o poprawkach, które nawet osoby prowadzące ustawę nie zdążyły przeczytać, bo je nie mają. Zdaniem Katarzyny Lubnauer z Nowoczesnej Prawo i Sprawiedliwość narzuca takie tempo prac, bo wie, że ustawa jest niezgodna z konstytucją i chce ją jak najszybciej uchwalić. Dzisiaj rano, tuż przed posiedzeniem, zmieniacie godzinę. Co to oznacza? Boicie się słowa prawdy, boicie się ekspertów, boicie się sędziów, boicie się wszystkich, którzy mogliby wam powiedzieć prawdę o tym projekcie. W ten sposób niszczycie siłę Polski, niszczycie to wszystko, co jest w Polsce wartościowe. Dziękuję państwu. Te okrzyki, które słyszeliśmy, to tchórze skierowane pod adresem polityków Prawa i Sprawiedliwości, a zaraz po rozpoczęciu obrad posłowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej niedawno poetki Julii Hartwig. Chwilę później na sali zrobiło się bardzo gorąco. Poseł PO Paweł Olszewski zaproponował kolejną minutę ciszy. Upamiętnialiśmy minutą ciszy znakomitą osobę. Chciałbym, abyśmy również upamiętnili minutą ciszy, jeśli mógłbym prosić o powstanie, bowiem 18 lipca, czyli dzisiaj, de facto umiera demokracja. I to jest ten panie moment. Pośle, zakłóca pan w tej chwili obrady Sejmu. Nie róbmy kabaretu z Sejmu. Na sali sejmowej pojawili się też przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem obrad, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przyznał, że resort zgłosi do projektu dwie poprawki, które mają ograniczyć wpływ ministra sprawiedliwości na wybór składu Sądu Najwyższego. Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek skrytykował te propozycje. To jest taka taktyka. Wprowadzamy radykalne rozwiązanie, żeby później medialnie wycofać się z niego w jakimś fragmencie, ale nie zmienia to zupełnie niczego. Dalej kadencja prezesa Sądu Najwyższego ma być wygaszona, dalej ma być zlikwidowany Sąd Najwyższy, a przekazanie Krajowej Radzie Sądownictwa wyboru tego, kto pozostanie w Sądzie Najwyższym, tej Radzie, która ma zostać wybrana przez dzisiaj rządzącą większość w parlamencie. To jest kpina, która ma na celu oszukać opinię publiczną. Do zarzutów o niekonstytucyjność ustawy odniósł się z sejmowej mównicy poseł sprawozdawca Andrzej Matusiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Państwo często mówicie, że łamiemy konstytucję. Tak, łamiecie. Przeanalizowałem wasze ustawy w poprzednich dwóch kadencjach i do tej pory Trybunał Konstytucyjny w poprzednim składzie wydał 36 wyroków stwierdzających niezgodność z konstytucją. To jest 36 do zera. To jest tak jak mecz wróg-by 36 do zera między Szkocją a Luksemburgiem. Z tym, że w Szkocji grali amatorzy. Niekonstytucyjność ustawy podkreślała m.in. prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Zmiana nie prowadzi tylko do zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, ale do zmiany ustroju państwa. Takiego Sądu Najwyższego, jaki proponuje ten projekt, nie ma w Konstytucji. Obchodzimy w tym roku stulecie Sądu Najwyższego. W tym roku posłowie postanowili zniszczyć Sąd Najwyższy. Gratuluję. Tak to będzie wyglądało w historii. Do słów pani prezes Sądu Najwyższego odniósł się sam minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który podkreślał z sejmowej mównicy, że głównym celem ustawy jest reforma wymiaru sprawiedliwości i usunięcie z grona sędziów nieuczciwych osób. To nie posłowie kradli wiertarki, pendrive'y, kiełbasę, spodnie. To nie posłowie dopuszczali się tych rozmaitych niegodziwych zdarzeń. 50 zł w jednej ze stacji benzynowych. To przecież są wydarzenia opisywane przez prasę, przez media. I co? Pani prezes niestety nie jest w stanie wyprowadzić wniosków, że jest problem. Debata jeszcze trwa. Do zadawania pytań zgłosiło się ponad 160 posłów. Później projekt zostanie zapewne skierowany do sejmowej komisji i wszystko wskazuje na to, że dzisiejsze posiedzenie Sejmu będzie trwało bardzo, bardzo długo. Mariusz Krzemiński z Sejmu. Jest gorąco pytanie, co się dzieje przed Sejmem. Przed Sejmem tutaj wcześniej z sejmowej mównicy poseł PO Cezary Tomczyk podkreślał, że w stronę Sejmu jadą, albo też, że pod Sejmem, przy Sejmie, koło Sejmu już są armatki wodne i policjanci. Ja specjalnie wyszedłem na zewnątrz zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda i tak od strony wiejskiej, gdzie udało mi się podejść. Widziałem faktycznie, policji jest dużo, ale podkreślmy, że to są policjanci w zwykłym mundurowaniu. To nie są te jednostki prewencji, które znamy chociażby z meczów piłkarskich. Armatek wodnych nie widziałem, co nie oznacza, że ich w pobliżu nie ma, bo zazwyczaj tego typu sprzęt jest ukryty, żeby nie stał na widoku, więc możliwe, że w którejś bramie, na którymś parkingu nieopodal ulicy Wiejskiej, nieopodal Sejmu, takie maszyny, takie pojazdy faktycznie się znajdują. Dziękuję za tę relację z Sejmu, z ulicy Wiejskiej. Mariusz Krzemiński, to Trójka. Tego, co dzieje się w Sejmie, powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. Gośćmi Łukasza Karusty będą posłowie Andrzej Matusiewicz z Prawa i Sprawiedliwości i Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. 17.45. Południowa audycja. Teraz wybierzemy się do lekarza. Zapraszamy do Trójki. A właściwie się nie wybierzemy. Narodowy Fundusz Zdrowia nieustannie apeluje, ale część pacjentów nie reaguje. Wielu nie odwołuje wcześniej zaplanowanych wizyt u lekarzy. Na przykład na Śląsku tylko do połowy tego roku już 12% zapisanych nie odwołało takiej wizyty w przychodni lub szpitalu. Problem dotyczy całej Polski. Nie odwołujemy wizyt, a kolejki u lekarzy nie maleją. Tak, miałam to, ale to jest obiektywna rzecz dlatego, że gdzieś nie pamiętam, już wyjeżdżam, ale to się nie liczy. U każdego, jak długie terminy, to coś wypadnie. Więc ja świadoma jestem. Wydaje się, że to nie jest taki problem. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak poważna jest to sprawa. Tymczasem to jest poważna sprawa. Tak, jest to poważna sprawa. Ale przyznaje się pan, że się zdarzyło. Tak, zdecydowanie. A jak to wygląda w liczbach? W roku 2015 liczba pacjentów, która nie zgłosiła się na operację usunięcia zaćmy, wynosiła 3376 osób. Małgorzata Dorota oraz rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. W roku 2016 oczekiwało na ten zabieg 39 153 osoby, a 3640 osób nie zgłosiło się, na przykład endoprotezoplastyka stawu biodrowego czy operacje wad serca. I w 2015 roku zaobserwowaliśmy, że na 138 385 zapisanych pacjentów aż 18 tysięcy osób nie zgłosiło się na zaplanowaną wcześniej operację czy zabieg, nie uprzedzając wcześniej podmiotu leczniczego. Na tę chwilę w połowie 2017 roku widzimy, że to już 13 393 osoby, które zrezygnowały, nie pojawiły się danego dnia na zaplanowanej wcześniej operacji i nie uprzedziły placówki. Najwięcej takich pacjentów jest do tych oddziałów, gdzie okres oczekiwania jest długi. Aleksandra Sławik-Leduchowska, dyrektor do spraw medycznych Szpitala imienia Orłowskiego w Warszawie. Na przykład chirurgia plastyczna, okulistyka. W tym momencie pacjenci po prostu szukają innego miejsca, żeby się zoperować i nie zawiadamiają nas. Jest to rzeczywiście problem. Czasem jest ciężko się dodzwonić. Właśnie tak się zdarza też. Niektórzy za skarby świata się nie dodzwonią. Nie można się dodzwonić, żeby odwołać. Na przykład na Koszykowej nigdy się nie dodzwoniłam. Czasem czeka się dosyć długo na połączenie z przychodnią, z poradnią i w momencie, kiedy zamawiamy taką wizytę, to mamy jeszcze determinację, żeby dodzwonić się, ale w momencie, kiedy już ktoś znajduje sobie inne miejsce, nie może się dodzwonić, w związku z czym nie podejmuje próby, żeby odwołać tę wizytę. Na pewno może to z tego wynikać. Dłuższego czasu istnieje taki problem. Magdalena Szefernaker, rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia, oddziały wojewódzkie NFZ-u podjęły akcję SMS-ową powiadamiania pacjentów o zbliżającym się terminie zaplanowanej wizyty, wysyłając na kilka dni przed zaplanowanym terminem wizyty przypomnienie do pacjenta, że zbliża się właśnie termin umówionej wizyty. Na przykład w lubelskim oddziale w poradni onkologicznej oczekiwało 224 osoby i na skutek przeprowadzonej akcji widzimy, że 23% osób odwołały wizytę. Jest to wzrost o ponad 4% osób w stosunku do czasu, kiedy ta akcja nie była prowadzona. Wynika z tych danych, że sporo osób jednak nie odwołało tej wizyty. Podobna sytuacja jest w poradni kardiologicznej. Na ponad 5600 osób 22% odwołało wizytę. W tym przypadku można powiedzieć, że co piąty pacjent tylko odwołał wizytę. Dokładnie tak. Zdarzają się też takie sytuacje i u Państwa. Zdarzają się oczywiście. Anna Rulkiewicz, prezes grupy LuxMed. Pacjenci w większości nie odwołują tych wizyt, które są trudne dla nich. Wizyta u stomatologa albo badania endoskopowe. Natomiast mogę szczerze powiedzieć, że sobie dość dobrze już z tym radzimy. Przede wszystkim wysyłamy do naszych pacjentów SMS z pytaniem, czy potwierdzają wizytę. I pacjent tylko tak naprawdę odpowiada tak lub nie. Też pacjenci bardzo łatwo mogą odwoływać przez portal pacjenta. A jak Państwo próbują poradzić sobie z problemem? Pacjent jest zapisany w kolejności zgłoszenia, natomiast jeśli zgłosił się mailowo lub telefonicznie, musi w ciągu 2 tygodni przedstawić oryginał skierowania drogą pocztową lub przynieść osobiście. Jeśli nie przedstawi oryginału skierowania, automatycznie jest wykreślony z kolejki. Pacjent, który nie odwoła zaplanowanej wizyty wcześniej, nie poniesie żadnej odpowiedzialności z pozoru, bo powoduje to dłuższe kolejki w przychodniach i szpitalach. Jeżeli sam będzie chciał później dostać się do specjalisty, to także będzie w nich czekał, bo kto inny nie odwoła swojej wizyty. O nieodwoływanie wizyt u lekarza pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Yeah.

Słuchaj, jest obłędnie upalnie. Tutaj w Paryżu jest w tej chwili w cieniu 37 stopni, tam na trasie 39. Gdybym był poetą, to bym był w stanie opisać, przez jakie piękne okolice oni jadą. Są dwa peletony. To bardzo dziwna historia, ale są dwa peletony. Słuchajcie, w pierwszym peletonie jest żółta koszulka, w drugim peletonie jest zielona koszulka. Różnica jest w tej chwili 6 minut i są 32 kilometry do mety. Jadą przez dolinę Rodano, dolin się na winnicami. To są właśnie takie warkocze winnic, przewspaniałe wina, białe wionier, które łask po 30-leciu, właściwie 40-leciu niepamięci. No i przewspaniałe Châteauneuf du Pape albo Ermitage. To dolina Rodano, którą opiewali poeci rzeczywiście z wielkim wdziękiem, ale również ci, którzy kochają wino. No, trochę koliduje z tą urodą doliny Rodanu Kraksa w Tour de France. No tak, ale to była kraksika. To był kraksik. To się po prostu trzech, czy czterech, czy pięciu przewróciło. To nie była taka wielka, wiesz, kraksa jakaś dramatyczna. Po prostu no, wąska droga z jednej strony płot, z drugiej strony płot, z jednej strony pastwisko, z drugiej strony łączka. No i po prostu oni się tam nie zmieścili. Wywróciło się kilku. Natomiast w dalszym ciągu sytuacja jest taka, jaka jest. To znaczy z przodu żółta koszulka, a za żółtą koszulką 7 minut już w tej chwili zielona koszulka. I do Tour de France będziemy powracać w kolejnych serwisach sportowych najbliższo 17. Marku, bardzo gorąco. Bo warto, mówisz, bez tego nie ma lata. No wiadomo, w Paryżu bardzo gorąco, na południu Francji bardzo gorąco i mamy szczyt wakacyjny, ale mamy także stan wyjątkowy. Pamiętamy, przed rokiem 14 lipca, święto narodowe we Francji, zamach terrorystyczny, rok minął. Stan wyjątkowy wciąż trwa. Pytanie, czy to się jakoś odbija na turystyce we Francji? To znaczy odbijało się sobie to w czasie przeszłym, dlatego że bardzo dużo ludzi przyjeżdża do Francji. Odbiło się to przede wszystkim na turystach z Chin i ze Stanów Zjednoczonych, ale ci turyści powolutku znowu wracają. Najbardziej dotkliwie odczuli to hotelarze, właściciele restauracji w Paryżu, w Nicei, na Lazurowym Wybrzeżu, ale w tej chwili mówi się o tym, że znowuż są te hotele pełne, że znowu są rezerwacje, że znowuż właściwie Francja, która no, jest takim turystycznym, to bardzo brzydkie słowo, ale zagłębiem, rzeczywiście zaczyna znowuż nabierać rumieńców i rzeczywiście turyści przyjeżdżają nad Sekwanę, nad Rodan, nad Loarę, bo tutaj jest naprawdę co zwiedzać. To nie tylko są te takie trasy turystyczne, przewodnikowe, takie już wyświechtane, powiedzmy sobie parysko-lazurowo-wybrzeżowe, ale przecież są przewspaniałe Pireneje, Vosges, Jura, jest Brytania genialna, genialne kuchnie na przykład normandzkie, czy powiedzmy sobie tam na południu, albo Loara, pomijając już same zamki nad Loarą, to przecież turystyka kulinarna w tej chwili tu kwitnie we Francji. Bo to nie tylko chodzi o zwiedzanie zamków, nie chodzi tylko o to, żeby pojechać do Chambord i zobaczyć, gdzie urzędował ten wspaniały król Franciszek I, który właściwie dzięki któremu ten renesans kwitł we Francji, który zaprosił Leonarda da Vinci, był jego mecenasem na dworze, ale na dworze którego zresztą jedzono również bociany i żurawie, ale w sosie agrestowym, nawiasem mówiąc, ale który dał pewien trend temu wspaniałemu ożywieniu renesansowemu, temu odrodzeniu właśnie w architekturze. Ale przecież turystyka taka, no nie nazwałbym tego wyczynową, ale turystyka czynna, powiedzmy sobie, Ardasz, Aveyron, gdzie są kajakarstwo, gdzie są wspaniałe przełomy rzek. Tam warto jechać. Autostrada Słońca to jest ta autostrada, która łączy Paryż z Lazurowym Wybrzeżem, o którym powiedziałeś, że no, to jest taka żelazny punkt programu, Lazurowe Wybrzeże. Czy Autostrada Słońca się już korkuje? Bo tradycyjnie Francuzi mają urlopy, wakacje w sierpniu, ale to się podobno przesunęło teraz na połowę lipca i teraz się zaczęło. Trochę się przesunęło na 15 lipca, ale jednocześnie no, Francuzi są tradycjonalistami. Dopóki Tour de France rozgrywa się, dopóty nie ma wakacji, chyba że są ci tacy turowcy, którzy biorą właśnie te 3 tygodnie wakacji po to, żeby tam koczować gdzieś w Pirenejach pod Tourmalet, w tym roku akurat nie, ale normalnie pod Tourmalet, albo gdzieś pod Galibier na wysokości 2600 czy tam 400 metrów i żeby tam w tych swoich kempingowych domkach albo w namiotach mieszkać przez kilka dni i mieć najlepszy przegląd sytuacji. To znaczy przegląd polega na tym, że ci kolarze, no wiem to z doświadczenia po 30 latach oglądania Tour de France, oni przemykają po prostu no błyskawicznie przed oczyma widzów. No ale jest coś takiego we Francji, wiesz, takie słowo, którego się nie da wytłumaczyć słownikowo, leksykalnie. Oczywiście, że znajdziemy odpowiednik. Convivialité, to jest biesiadowanie. I to jest wielkie święto, siada się przy stoliku, czeka się na tych kolarzy, tam pojawia się jakaś butelka wina, chlebek oczywiście, różne przysmaki miejscowe, pyszne sery i po prostu się rozmawia. Rozmawia się o życiu, o wszystkim i to czyli jest właśnie ta biesiada, to biesiadowanie. Jedzą bagietki, i to jedzą ser. Piją wino i czekają na przejazd peletonu. No i przede wszystkim rozmawiają, biesiadują. To jest biesiada i bardzo mocno osadzona w mentalności Francuzów. Powtórz jeszcze raz, jak to słowo brzmi po francusku, to biesiadowanie? Convivialité. Convivialité. Czyli coś, co robimy razem, żyjemy i razem biesiadujemy. Słuchaj, w każdym języku są takie słowa, na przykład w języku angloamerykańskim, bo to już nie jest British English, tylko American English. Achievement. To słowo można tłumaczyć na język polski jako osiągnięcie, ale to nic czego nie oddaje, bo Amerykanin żyje dla achievement, a Polak nie żyje dla osiągnięcia, to prawda? Jeszcze, to, no natomiast to prawda. Francuz żyje dla convivialité. Convivialité, to na koniec tak jeszcze. Tak jak Brytyjczyk żyje dla ogródka. To na koniec powiedz jeszcze, bo z ciekawostek wiem, że kleszcze też zaatakowały we Francji i jeszcze się pojawiły tak. Też komary tygrysie. To taki sezon ogórkowy, czy to prawdziwe, realne zagrożenie? Nie, to jest realne zagrożenie. Naprawdę wczoraj rozpoczęła się oficjalna kampania przeciwko kleszczom. Są takie kluczyki specjalne, przypominające trochę polskie, no nie wiem, no takie klucze francuskie, a jednocześnie coś w rodzaju widelczyków o dwóch zębach, maleńkie, które można kupić w każdej Polsce. Wydaje mi się, że u weterynarzy też, bo to głównie zaczęło się od psów, od tego, żeby wyciągać. Ja wyciągnąłem 17 kleszczy królikowi sąsiadów tym właśnie instrumentem. Natomiast to jest bardzo na wakacje, bo te kleszcze są zabójcze. Ale oprócz tego są właśnie te komary tygrysie, które atakują w 31 departamentach we Francji, ostrzegają przed tymi komarami. W przeciwieństwie do innych komarów, które jak wiemy, jak kładziemy się spać, tak grzeczniutko, milutko, gdzieś tam pod namiotem, i wtedy zaczyna brzęczeć, to one nie atakują w nocy, ani nie wieczorem, tylko one atakują w ciągu dnia. Są bardzo, bardzo przykre. Tutaj może taki mały, może być mała wycieczka osobista. Mój synek jest na koloniach i synek ma 15 lat i okazuje się, że jeden z jego opiekunów, tych tak zwanych animatorów, tak został pogryziony przez te komary, że musiał jechać do szpitala, bo po prostu nie mógł chodzić. Oni go zanieśli do szpitala. Komary tygrysie są jakieś większe? Czy nazwa na coś wskazuje? One są po pierwsze większe, po drugie prawdopodobnie przywędrowały z wyspy Reunion do Francji. Nie wiem jak w inne rejony, bo one są również we Włoszech, na przykład na północy Włoch, co zupełnie mnie zaskakuje, bo one zwykle operują w rejonie Morza Śródziemnego. Są większe i mają pręgi. W związku z tym, no takie pręgi jak tygrys. Dlatego są nazywane komarami tygrysimi. I tutaj się zatrzymamy, dziękuję ci bardzo. Na koniec końców powiedz jeszcze, kiedy już będziemy convivialité i potem będziemy mieli kleszcze po convivialité, to jak w aptece poprosić o klucz francuski do kleszczy? Nie mam pojęcia. To będziemy nie mam pojęcia, bo ja zawsze kupuję u weterynarza. Bo ja zawsze kupuję weterynarza. Dziękuję bardzo. Marek Brzeziński, prosto z Paryża. Marku, ściskam cię gorąco. Jeszcze jadą razem. Jeszcze mają 30 km do mety. A na dowidzenia mam dla ciebie telefon od słuchacza. Posłuchaj. Pan Marek właśnie Brzeziński się wypowiada na antenie i chciałbym sprostować jego słowa, jeśli można. Mianowicie, panie Marku, powiedział pan, że gdyby był pan poetą, jeśli chodzi o relacjonowanie Tour de France, otóż pan jest poetą, bo każda relacja z Francji opisująca spinaczki górskie, kolarzy, rodzi po prostu gęsią skórę na ręku, więc pan jest poetą. Dziękujemy Marku i do usłyszenia. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma voie, je m'éteindrai pas, c'est comme ça.

Turcja przede wszystkim musiała spełnić kryteria kopenhaskie w wystarczającym stopniu, żeby Komisja Europejska uznała, że może rozpocząć negocjacje akcesyjne. No, oczywiście przeszkadzało w tym mnóstwo rzeczy. Przede wszystkim przeszkadzała w tym sytuacja demokracji i praw człowieka związana z między innymi bardzo żywym na początku lat 90. konfliktem kurdyjskim. Przeszkadzała taka percepcja Turcji jako kraju odmiennego, że Turcja jest krajem muzułmańskim, podczas gdy Europa jest jednak wspólnotą państw chrześcijańskich. Natomiast negocjacje akcesyjne ruszyły 3 października 2005 roku i to jest tak naprawdę ten taki początek porządnej i współpracy i konfrontacji Unii Europejskiej a Turcji. Współpracy dlatego, że negocjacje akcesyjne miały doprowadzić ostatecznie do członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. Konfrontacji dlatego, że ostatecznie do tego wciąż nie doprowadziły. Turecki prezydent w rok po zdławieniu puczu i przeprowadzeniu czystek w kraju nie ma wątpliwości i z dumą obchodzi rocznicę. Zarówno w Ankarze, jak i w Stambule prorządowe manifestacje zgromadziły tysiące osób. Nad głowami powiewały tureckie flagi, a na telebimach można było zobaczyć filmy sławiące bohaterstwo osób, które rok temu stanęły do walki z puczystami. Jestem bardzo dumna, jest nam przykro z powodu tego, co się stało rok temu, ale jesteśmy też dumni, bo wygraliśmy. Mówiła zwolenniczka prezydenta Erdoğana, mieszkanka Stambułu, Rumejsa. Sam prezydent Erdoğan, który pojawił się na obchodach zarówno w Ankarze, jak i w Stambule, wychwalał męstwo tych, którzy stanęli przeciwko puczystom. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz rzeczywiście de facto negocjacje wyglądają na zamrożone. Jeszcze raz Karol Wasilewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ale zamrożone oficjalnie nie są. To jest taki argument dość, można powiedzieć, dziwny w tych relacjach turecko-europejskich, bo pomimo, że Unia Europejska i Turcja wielokrotnie straszą się tym zerwaniem negocjacji akcesyjnych, tak do tego nie dochodzi, bo tak naprawdę obu partnerom zależy jednak na utrzymaniu tego instrumentu współpracy. Turkom przede wszystkim z tego względu, żeby mieć gdzieś oczywiście tę współpracę jednak ściślejszą z Unią Europejską, bo Unia Europejska jest bardzo ważna przede wszystkim ze względów gospodarczych. Unii Europejskiej również zależy, ponieważ Turcja jest A. za blisko, B. jest zbyt ważna, a negocjacje akcesyjne pomagają je utrzymać w miarę blisko. Ale gdy na Turcję europejskie oczy patrzą, to pamięć przypomina o umowie emigracyjnej. I zadaje pytanie, czy Turcja będzie się z niej nadal wywiązywała. Przy każdych w zasadzie turbulencjach między Unią Europejską a Turcją wszyscy mówią, że zaraz, za chwilę już to zostanie zerwane. Nie jest to takie proste. Po pierwsze, jest to instrument, który jest przydatny rządowi dla tureckich wyborców, jako taki podmiot, który układa sobie relacje w sposób asertywny z Unią Europejską. Ten argument rzeczywiście, on często działa w relacjach z państwami europejskimi. To znaczy Turcja mówi, o zobaczcie, zerwiemy zaraz to porozumienie migracyjne i w ten sposób coś ukrywa. Obietnice, warunki, deklaracje, porozumienia, umowy. Czasem szantaż, choć nikt oficjalnie tego tak nie nazywa. To instrumenty, przy pomocy których prowadzona jest ta gra. I można by powiedzieć, umiejętnie jest prowadzona, bo w sumie turecko-unijna rozgrywka toczy się od ponad 50 lat. Tylko można odnieść wrażenie, że to gra dla gry. Bo finału w tym wszystkim nie widać, by o Turcji powiedzieć... Z definicji Europa. Ogłoszenie społeczne. Moja mama nie jest sama, bo choć mnie nie widać, ja już jestem. Kobieta w ciąży, niestety, czasem napotyka na problemy. Moja mama bardzo się martwi. Choroba dziecka w okresie prenatalnym, choroba ciężarnej, bieda, samotność. Każda mama, która znalazła się w trudnej sytuacji, ma prawo do pomocy. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Mama nie jest sama. www.mamanieestsama.pl. Portal dla mam, które napotkały poważne trudności i dla osób, które chcą im pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Przy zakupie telewizora. Dowolny sprzęt audio, taniej nawet o 2,5 tysiąca złotych. MediaMarkt.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol.